چندان که جهد کردم با زهد و پارسایی، دل را ز دام زلفت ممکن نشد رهایی. بگشا گره ز کارم کاندر جهان نیاید جز عقده‌های زلفت از کس گره گشایی. کشتی نشستگان را چون بخت وارزی شد گشتن غرق دریا از لاف ناخدایی. این طوری می فروشم گفت از سر نصیحت تا در دل خدایی بگذر بگذاری. رویم شده ای عاشق، ای دل که بدین گونه خونا به جگر جاری از چشم ترت بینم اونا به جگر جاری، از چشم ترت بینم روزم به حضور جان، روزم به حضور جان، هر بار سفر سوزم به حضور جان، پروانه سپس از رفت، چون شم به بزم گر جل به گرد Oh. همانا آشفته تر از بینم جز مستی می در سرم جز مستی می در سرم شوره Burada yanar bina. Sibat çiğ der goha, nöni negerden bo. On kes ki bu önemiydi, ben hodu derat izlem. İnham bergi sertiydi, tuhfe edermiş. Ali nigahdar şuma.